gata. I luften fanns det laddad energi. Så varför spela tid någon mer? Nu växer lusten mer och mer. Nu vill jag veta hur det ska bli. Säg att du vill, säg att du kan, att du vågar. Ja, det är väl upp till dig. Ge mig inte nej. Säg att du vill, säg att du kan, när jag frågar. För jag har väntat så att det ska bli vi två. Med kärleksfulla blickar. Mitt hjärta slår en bolt när du ler mot mig. Jag lovar dig många sköna dagar. Om du vill se allt det jag har. Har långtidsdrömmar sen jag såg dig. Säg att du vill, säg att du kan, att du vågar. Du vill, säg att du kan, när jag frågar. För jag har väntat så att det ska bli vi två. Säg vad kan hindra dig, jag väntar på dig nu. Och kan inte bärga mig till dagen det blir jag och du. Säg att du vill, säg att du kan, att du frågar. Ja, det är väl upp till dig. Ge mig inte nej. Säg att du vill, säg att du kan, när jag frågar. För jag har väntat så att det ska bli vi två. Jag har väntat så att det ska bli vi två.